Do TNT po ciemnej stronie mocy powrócimy pewnie niedługo, bo już wiosna tuż, tuż i ciągle czekamy na nowy album Tula. O Tulu opowiadać będę za tydzień, bo tam jest kilka informacji. TNT, czyli Nine Inch Nails, Tool, Nine Inch Nails w takim składzie. Ciemna strona mocy TNT prezentowała, kiedy jeszcze słyszeliśmy się z soboty na niedzielę o północy. Pięć, no powiem to za 7 sekund, że 6 minut po godzinie 3 na trójkowym zegarze. Zapraszam ciepło raz jeszcze, jak w każdej audycji, na naszą grupę na znanym portalu społecznościowym Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce. Na tym samym Facebooku też jest strona audycji. I oczywiście adres mailowy bez zmian, csm@polskiradio.pl. Jeżeli ktoś ma jakiekolwiek najchętniej muzyczne pytania, to oczywiście odpowiem. Przypominam Emika i Automat jako support przed i po. To bardzo potężny support, bo to rzadko się zdarza, żeby jeden DJ prowadził imprezę przed artystą i później kończył tę imprezę. W Kafe Kulturalna 12 lutego, czyli dzisiaj o 21. Proste do zapamiętania, 12 lutego, 21. Może wystarczy przestawić sobie cyferki. Druga część naszego spotkania delikatniejsza, można by powiedzieć tak, że będzie delikatniejsza, wejściówki rozdane. No co tu więcej opowiadać? Chyba już nie ma o czym. A, Battle Box. O Battle Box miałam wspomnieć, bo było pytanie. Battle Box to oczywiście solowy, można by powiedzieć, projekt Roberta Delnaya z Massive Attack, założony w 2012 roku, tak samo jak i wytwórnia Battle Box. Do tej pory 3 utwory im się udało wypuścić. No, zobaczymy, co w tym roku. Turn around, look at me. Thank you. stream. I know where diamond come from, and ain't about to bling. Ain't got no fancy car, I can't afford my ring. Ain't even got my own style, sometimes I'm 56. But I ain't got no bullets, and I ain't bulletproof. And you can take your aim, but you can't kill the truth. Hey, yo, untie that noose, so we ain't freak me loose. I'm sleeping on the floor above your pot of burning roof. And when that pot of through, here's what you need to do. Just hold that mic right to your heart and hear the beat of you. Got a heartbeat produced by a garden boy, it sound hot. Got a heartbeat produced by a garden boy, it sound hot. Got a heartbeat produced by a garden boy, it sound hot. Ciepły i leniwy, ciężki, a jednocześnie delikatny. To Red Light w remiksie Clarka i oczywiście nasz ukochany Massive Attack. 30 minut, o to już nawet nie, 27 w tej chwili minut do godziny 4 nam zostało. Trochę jeszcze muzyki do zagrania po ciemnej stronie mocy. Amika Professional Loving. Od tego zaczynamy ostatnią część tego setu. Such not being true, but she likes it to talk to you, and you don't mind letting yourself through. What was it you said about? Forfeit rights and plans to pluck from 21 miles of you, and things such not being true. She likes it to talk to you. You don't mind letting yourself gentle symphony. is moving, but my heart is stationary. Set the fee. Bonobo, Tricky, James Blake, do którego właśnie wróciliśmy, prawie na do usłyszenia, na pewno na dobranoc. Oh, problem. Massive Attack Incantations na prawie do usłyszenia, bo wiadomo, że dziś żegnać się będziemy Emiką. 381 wydanie Ciemnej Strony Mocy. Ciepło bardzo dziękuję za obecność. Życzę miłego końca tygodnia, smacznego, tłustego czwartku i całkiem udanych walentynek, bo one za moment, czyli w sobotę. Nawet jeżeli nie obchodzicie walentynek, to życzę wam miłej, w takim razie ciepłej i słonecznej soboty, byle do wiosny, moi drodzy. Za konsoletą Halina Leszczyńska, przy mikrofonie Aleksandra Kaczkowska. Lista utworów na stronie słuchaczy csm.info.pl pojawi się tuż po audycji. I do zobaczenia na Emice już jutro w Kafe Kulturalnej.